بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان ان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صحابہ کے لیے باعث امن و سلامتی تھی، اور صحابہ اکرام کا وجود پوری امت کے لیے امن اور سلامتی کا ضامن ہے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره عن ابي بردا عن ابيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا. جی، پھر ہم نے کہا اگر ہم عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے تو اچھا ہوتا نہ کہ ہم بیٹھ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا جی ما زلتم ہا ہونا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ثم قلنا نجلس حتی نصلی معاک العشاء. جی، ہم نے رسول اللہ باہر تشریف لائے، فرمایا تم مستقل یہاں بیٹھتے ہو؟ ہم نے کہا سلام، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. پھر ہم نے کہا کہ ہم یہیں بیٹھتے ہیں تاکہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اچھا کیا، یا فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا. احسن تم، تم نے اچھا کیا. او اصب تم، یا تم نے ٹھیک کیا. قال فرفع رأسه الى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه الى السماء. جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ اکثر آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فقال النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کی بقا کے علامت ہیں. جب تک ستارے قائم ہیں تو آسمان بھی قائم ہے، جب ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدوا وانا امنۃ لاصحابي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. جب دارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پہ وہ چیز آ جائے گی جس کا اس سے وعدہ ہے، یعنی قیامت، اور میں اپنے صحابہ کے لیے بقا کا ضامن ہوں. جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی فتنہ فساد، اور میرے صحابہ میری امت کی بقا کا ذریعہ ہے. جب میرے صحابہ چلے جائیں تو میری امت پر وہ حالات آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی بدعات کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور ہوگا، مختلف قسم کے مصائب اور علائم آئیں گے. تو صحابی کا نجوم بأيهم ابتدیتم استدیتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جو بھی کسی کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. جی، باب فضل الصحابة رضی اللہ عنہم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صحابہ تابعین، سب تابعین ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. جی، حدثنا ابو خیشم الى آخره عن ابی السعید الخدری عن النبی قال یأتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمیوں کے گروہ جہاد کریں گے. فَيُقَالُوا لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَعَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. فَيَقُولُونَ، فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُوا لَهُمْ فِيكُمْ مَن رَّأَىٰ مِن صَحَابِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. جی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں ایسا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، تو وہ کہیں گے ہاں. انہیں فتح عطا ہوگی، پھر لوگوں کے کچھ گروہ جہاد کریں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، ان کو بھی فتح نصیب ہوگی، پھر لوگوں کے کچھ گروہ جہاد کریں گے، ان سے کہا جائے گا جی کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول کے صحابہ کی صحبت اٹھانے والے تابعین کی زیارت کی ہو؟ جی فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یغزو فئام فیقول هل فیکم من رأى من صاحب من صاحب رسول فیقولون نعم فیفتح لهم. جی اللہ اکبر. پھر ان سے کہا جائے گا تابعین کی زیارت کی، تو وہ کہیں گے ہاں، چنانچہ انہیں بھی فتح عطا ہوگی. فائدہ گویا یہ فضیلت صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے لیے ہے، اور یہی خیر القرون ہے. اس کے بعد زمانہ نبوت سے بعد کی بنا پہ فساد غالب آتا گیا، اگرچہ ہر دور اور ہر زمانے میں اہل حق کی بھی کمی نہیں رہی، لیکن ابتدائی تینوں ادوار میں یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس کے اندر خیر کا غلبہ رہا، جبکہ بعد میں خیر میں بتدریج کمی ہوتی گئی اور شر جو ہے بتدریج غالب آتا گیا. جی دیکھیں حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره قال رسول خير امتي الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمين شهادته لم يذكر ناد القرن في حديثه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے متصل یعنی تابعین، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں یعنی تبع تابعین، پھر وہ لوگ آ جائیں گے جن کی گواہی قسم سے بڑھ جائے گی اور قسم گواہی سے بڑھ جائے گی. فائدہ خیر القرون یعنی وہ زمانہ جس میں خیر کی شہادت نبی علیہ السلام نے دی. وہ تین ادوار ہیں، صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا. بعد کے ادوار کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم ہی اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی. اس سے مراد یہ ہے وہ لوگ گواہی اور حلف و قسم دونوں کو جمع کریں گے، حالانکہ جہاں گواہی ہو وہاں تو قسم کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور جہاں قسم ہوتی ہے وہاں بینہ کی گواہی نہیں ہوتی. مقصود یہ ہے کہ ایسے لوگ جو احکامات شریعت کی پاسداری نہ کرنے والے ہوں گے. جی اللہ حدثنا تین چار احادیث چھوڑ کے حدثنی یعقوب بن ابراہیم الى آخر عن ابی ہریرہ قال قال رسول خير الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جاءت القوم يحبون ثم يشهدون. وہ مراد نہیں ہے پیدائشی اعتبار سے موٹاپا مراد نہیں، بلکہ وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے پینے کی وجہ سے ہو. یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مال دولت جمع کرنے میں ہوں گے. جی یا تو مال درست کرنے میں یہ مطابقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. دیکھیں اگلی حدیث آ رہی ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ان خیرکم بہترین زمانہ میرا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ. قال ان ترى مرتين وصراحة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون رسولنا ولا تابعين اور تابعین کے ان کے فضائل معلوم ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, سب سے بہترین زمانہ جس کے اندر میں مبعوث کیا گیا, یعنی صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ, پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. جی بارش کی وجہ سے جی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس من فوق. پہلی صدی انٹرنیٹ میں کافی پرابلم چل رہی ہے, دوبارہ کال کرتے ہیں. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی باب قوله صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صدی کے اخیر تک کسی کے باقی نہ رہنے کا بیان ہے. جی حدثنا محمد بن رافع الى آخره ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته. آواز آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے آخری دنوں میں عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے؟ جی. فقال رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. کیا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے؟ اس رات سے 100 برس کے اختتام پر روئے زمین پر کوئی وہ شخص باقی نہ رہے گا جو ابھی موجود ہے. جی. قال ابن عمر فهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون من هذه العادة عن 100 سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينقذ ذلك القرن. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بیان کرنے میں غلطی کی. یہ بیان کرتے ہیں ان حدیث کی بنا 100 برس کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اشارہ فرمایا جو آج روئے زمین پر موجود ہے ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا, اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ صدی پوری گزر جائے گی. جی. فائدہ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ میرے صحابہ 100 برس کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے, کوئی صحابی نہیں رہے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. صحیح قول کے مطابق سب سے آخری صحابی ابو طفیل ہیں جو 110 ہجری کے اندر جن کا انتقال ہوا. جی. امام نبی رحمۃ اللہ فرمایا کہ روئے زمین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس سے آسمانوں والوں کا استثناء ہے, یعنی انسان مراد ہیں فرشتے نہیں, کہ وہ تو باقی رہیں گے. جی. حدثنا حارث بن عبد اللہ الى آخره. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 1 ماہ قبل یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ تسألونی عن الساعة وإنما علمها عند الله فأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. اللہ اکبر کبیرہ. کہ لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق دریافت کیا کرتے ہیں جبکہ اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں روئے زمین پر جو بھی تھی نفس آج موجود ہے, ایسا نہیں کہ اس پر 100 برس پورے ہوں اور وہ زندہ رہے. جی. حدثنا یحیی بن حبیب الى آخره. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً 1 ماہ قبل فرمایا کہ آج کے دن کوئی آدمی اتنی نفس موجود ہے, ایسا نہیں کہ 100 برس پر پورے ہو جائیں اور وہ زندہ رہے. اس وقت عبد الرحمن نے اس کی تفسیر یہ کی کہ عمریں کھٹ جائیں گی, ورنہ پچھلے زمانوں میں لوگ 200 برس تک زندہ رہا کرتے تھے. جی. سب سے اخیر والی حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدثنا اسحاق بن منصور الى آخره قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة فقال سالم تذاکرنا ذالک انما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نفس ایسا نہیں جو 100 برس تک پہنچ جائے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اسے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس وقت پیدا ہو چکا تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ کرام, یہ گفتگو ان سے متعلق تھی. جی. باب تحریم سب صحابہ, صحابہ کرام کو گالی دینا, ان کو برا بلا کہنا یہ حرام ہے. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره عن ابي هريره قال رسول الله تسبوا اصحابي. لا تسبوا اصحابي. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو برا مت کہو, میرے صحابہ کو برا مت کہو. فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا اللہ کے رستے میں خرچ کرے تو بھی صحابہ میں سے کسی کے ایک یا آدھے مد یعنی 1 کلو یا آدھے کلو کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یعنی تم لوگ پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو اور صحابہ ایک کلو یا آدھا کلو خرچ کریں تب بھی تم لوگ صحابہ کے خرچ کے مطابق نہیں پہنچ سکتے. جی حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو کہ لا شک اگر کوئی تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بھی میرے صحابہ کے ایک کلو یا آدھے کلو کے برابر نہیں پہنچ سکتے. جی اس سے مراد ثواب ہے, یعنی ثواب کے اعتبار سے وہ صحابہ کے آدھے کلو سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے کہ صحابہ کا انفاق اس وقت تھا جب معاشی تنگی اور بدحالی تھی اور ان کا یہ انفاق رسولوں کی نصرت حمایت کے لیے تھا جو رسولوں کے بعد معلوم ہے. اس طرح صحابہ کا جہاد اور ان کی دیگر تمام نیکیاں اور عبادات کا معاملہ ہے جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تربیت میں کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں برابر ہو سکے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے قبل اور قتال وہ لوگ جو بڑے درجے والے ہیں. بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی عقیدت محبت الفت نصیب فرمائے, ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا سبق یہیں بھی مکمل ہوتا ہے, کل یہیں سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.